www.attableek.com, The Reviver of Iman. ہر آیت کا کامن واجب ہے, اس میں محکمات بھی ہیں, مسلمان بھی ہیں. محکمات کے بارے میں بالکل ظاہر ہے, مسلمان کے بارے میں تو ہمارے لیے ظاہر نہیں ہوتی, لیکن ایمان لانا ضروری ہے. محکمات پر بھی ایمان لانا ہے اور مسلمان پر بھی ایمان لانا ہے, سب اللہ کی طرف سے. سب سے پہلے ایمان بہت مشکل ہے, مسجد میں آئے ہیں اور تم کو یہ کافی دیر بھی کر دینی چاہیے. صاحب نے اللہ سوال کا میرا ایسا ہمارے بھی لوگ اسے حاصل ہیں سال بھر کے لیے تمہارے جانتے یہ بھی ایک ہم لوگ کی عادت پڑ جانی ہے. اگر مہندی میں قلم رکھیں تو دعا بھی کریں, بسم اللہ والصلاه والسلام على رسول الله. اللهم افتحلي ابواب الرحمه. حضرت نے مجھے اشارہ کیا کہ حدیث پڑھائی گئی, فرمایا دیکھو کہ ہم تو صرف وہی بات تمہارا دیتے ہیں, اللہ افتحلي ابواب الرحمه دے کر ہم کی جان والے پڑھنے میں جائیں گے. اسی گھر میں آپ دوسرے زبردستی بیٹھنے دے گا آگے سفر کرے گا, اجازت دے پڑتا اسلامی حضور اور السلام علیکم آپ ہر پورت جب مٹ ہو اگر اجازت سویدھا ہو تو اتنا خوش ہو جائے گی. ہم لوگ آداب اسلامی سے بہت دوری مدد ہے پڑ جاتا ہے کہ آداب کے اور بھی معلوم ہے مویشی کا کھانے پینا ہے تمہیں پڑھنا ہے پڑھا ہے اس کے اندر آرام جاری ہے, اس کے اندر فیصل جان دیے گئے ہیں, اس کے اندر مواد جان دیے گئے ہیں, اس کے اندر محمد شاہبان ہے جو ہمارے نہیں سمجھتے مالدارا جب ایک قرآن ہے جس کا ہمارے علماء صاحب سے جان سکتے ہیں قرآن کے اندر اور اس لیے نہیں سنتے. ایک قرآن کی آیت ہمیں پڑھی ہے اسی تلاوت ابھی موٹر سے چڑھتے ہوتے تھے یا آج نہیں جانے بڑی شاید ابھی لمبی بڑی آج ہے لیکن بعد میں ہوتا ہے کہ نہیں کرنا چاہتا میرے آپ سے آپ کی تب آپ بات یہ سب کا کرنا ہے ہاتھ میں ملک اس کے ہاتھ ایک آج کر کے ابھی ہے صومالیہ میں جو مانا ہے مسلمانوں کو دور ہے وہاں جو وہی بڑا کام ہے ساؤتھ افریقہ میں خود ابھی لاب ہو رہے ہیں بچے پڑھائی تین روز پہلی جاتی ہے صومالیہ کے chapter 1, second chapter. But this thing that's happening here, Having in the Dharma, but in the Dharma,

Thank you.